opowiem wam historię doskonałą. Opowiem, jak to wszystko tu się stało. Dowiecie, co się tutaj stało dawno temu. Dlaczego nic już nie jest po staremu. To stało się w dniu moich urodzin, z dokładnością do paru słów w niegodzin. Głos krzyczał, że ta rzecz się tutaj wreszcie stała. Osoba pierwsza zachorowała. Jak sięgnąć okiem prerię ogromną, a ludzie tego prędko nie zapomną. Opowiem wam to wszystko nie pod przymusem, bo tutaj ja niczego już nie muszę. Korona celebryci się zjawili i prawdy niezbywalne oświadczyli. Czy ziemia, czy ciało, czy dusza jest chora, współczesna Sodoma i Gomora. Grę taką jeszcze nigdy się nie grało. Opowiem, no śmiało, no śmiało. Babilon się nie cofa, tego nigdy nie robi. Powszechna władza pełnej kontroli. Zobaczysz, jak tu wszystko się zmieni. Nie będzie tu już wolnej przestrzeni. Więc kończę tę historię trochę przegadaną. O tym, jak wolność nam zabrano.